Tym kawałkiem podpadnę wszystkim, ale mówię wróć co mam na myśli. Czy ktoś jeszcze się z tym zgodzi? Love, love. Nawet jeśli to się nie przyzna. Jeden recenzent mierzy dojrzałość posiadaniem synka, choć nie przeżył jednego dnia samodzielnie w pojedynkę. Życie jest łatwiejsze, tak sądzę, gdy masz rodzinkę. Ale co ja wiem o rodzince, tutaj się przymknę. Funduję siłę brawą, rzadziej podmuchę gwizdą. Zaprojektowałem swoje życie, nikogo nie krzywdząc. Bez taty w przemyśle, czy czułej żonki objęć. Więc chyba ty rozgminy o grołapie nie przekuję w fobie. Młodzi ojcowie wiedzą wszystko, cóż ja nie wiem. Go to hell, zamieniam swobodnie, what the heaven, what the fuck. Chcę znowu coś, ten ptak, bezwzględny cyklop. Znowu chyba na kogoś łypnął, tak. My dzieci rozwodów, nienawidzimy odrzuceń. Jeśli kiedyś mnie odrzuciłaś i tak, przytkam ci płuco. Z drugiego końca miasta wyczuję, że to właśnie dziś rzucił cię facet. Powracam na chłodno, jakbym nie był Schmidtem, lecz Hagendacem. Nie był Schmidtem, lecz Hagendacem, piać. Mam parę dziewczyn na liście. Mam parę dziewczyn na liście, które musiałem odhaczyć, niemalże mieć to na piśmie. Parę dziewczyn na liście. Jest parę dziewczyn na liście. Te parę dziewczyn na liście musiałem całować i gryźć w głupiego fiuta asyście. Te parę dziewczyn na liście. Moje demony odganiam jakby packą na muchy, to jasne. Z tymi skillsami nie przyjmą mnie do Ghostbusters. Lecz poznałem czym jest siła od kobiety, która wspiera. Pomyślałem stąd chłopaki, wasza duma i kariery. Ulgi dla małżeństw powinni płacić więcej, mają łatwiej. Ktoś cię słucha, ktoś cię głaszcze, ktoś stres na dwie części dzieli. Zaraz po zaległy hajs wejdę w tłum, dawać mi wyrównanie za to, czego dotknąłem sam bez Bailey Boo. Jak mam jej to wyszeptać, że uważam, że monogamia to wynalazek paru kobiet, wielka wkrętka. Kto nam to wrzeni? Dobre słowo. Dobre sobie, że mamy chuja traktować jak świadomego grzesznika. No sam powiedz, uwolnić się od niego to jak tłumić instynkt macie. Inne zdanie doskonale moje od teraz znacie. Mogę zdusić chuć, dotrzymać wielu słów, ale widzę w tym kulturowy narzut i to mój zarzut. Mam parę dziewczyn na liście. Miałem parę dziewczyn na liście, które musiałem odhaczyć, niemalże mieć to na piśmie. Parę dziewczyn na liście. Ej, jest parę dziewczyn na liście. Te parę dziewczyn na liście musiałem całować i gryźć w głupiego fiuta asyście. Te parę dziewczyn na liście. Zapyta cię dama, słyszysz to te brednie? Powiesz, że pewnie mes ma we łbie biednie, lecz w duchu się uśmiechniesz. Mnie nie zapyta moja, sama czasem wątpi. Zagwozdka, jesteś człowieczkiem, lecz też zwierzątkiem. Ride or die, być ja mam ją, ty masz smycz swojej, ordynuję krzyć. Ty masz na swoją pański krzyż, jak arcybiskup nyć. Żyć mi najgorzej, ja życzę tobie całkiem zajebiście. Mogę teraz orzec, chyba że twoja love jest na liście. Orzesz, ty nie chcesz tego teraz. Mój kutas jest prost, lecz wraca w ich myślach jak bumerang. Stąd kurwa pop Teheran. Szogun mnie popiera. Odkąd ta ziemia pamięta, mężczyźni ze swoim instynktem kryli się, kryją po kurwidołach. Zawstydzeni, społecznie potępieni, wydygani, że ktoś odkryje ich tajemnicę, że musieli swój instynkt release. Czy jestem jeden z nich? Nie, nie chodzę na kurwy. Ale może warto o tym porozmawiać na Gender Studies.